Yakın dediğini. Ne saygı ne de sevgi beklemeyiz sizden. Bir sistem kurulu bugün üstadım isten. Ve kısmen rap bilmeyen birçok torunu öğrenim için açılmıştır şu an bir iç akılı. Şimdi rap siyasetinin soykırımı, arkadaş arkadaşa der ki soykarın. Herkes sahnelerde fanlara güvenirken çoğunlukla evde izler isek Ripple Jam. Elbette vardır herkesin rap arkası, kastımsa pek tepe kurulunun halkası. Herkesin güvencesi, abilerin mafyası, TV'mde Temel Reis ol bu da kol kası. Ve de polemik atan o fanatik adama para at. Hadi dile sana ne dilerse versin. Kuru lafa sitemeden edepsizler der ki bana destek çıkacağız sana. Sağ olun, merci. Everybody dream on dream. Put your motherfucking hands up, follow me. Everybody dream on dream. Put your motherfucking hands up, follow me. Everybody dream on dream. Put your motherfucking hands up, follow me. Yo, everybody dream on dream. Put your motherfucking hands up, follow me. Everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me. Notice that this man did not have his hands up. The free world's got you gassed up. Now who's afraid of the big bad wolf? One, two, three, into the four. One pop, two pop, three pop, four. Four pop, three pop, two pop.